Ile punktów? Dziś z Gazetą Wyborczą aktualna tabela mandatów i punktów karnych. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:08. Zapraszamy do Trójki. Premier przemawiał dziś w Sejmie, potem jego ministrowie, potem opozycja, znaczy wakacje się skończyły. O tym, co zostało powiedziane już za chwilę, temat powróci także w Pulsie Trójki o 17:45. W popołudniowej audycji zapytamy także, co by było, gdyby Rosja zamknęła gazociąg biegnący przez Ukrainę, co jest prawdopodobne. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż na przykład Słowacja, która praktycznie całość gazu importuje z Rosji i to niefortunnie przez właśnie kanały ukraińskie. U nas jest sytuacja trochę lepsza, ale trochę lepsza nie oznacza sytuację zupełnie beztroską. Czym powinniśmy się niepokoić, o czym możemy pomyśleć, o tym za pół godziny. Porozmawiamy także o gwiazdach sportu. Gwiazda musi jednak gwiazdorzyć w granicach rozsądku, tak żeby to nie było rzucające się w oczy w każdym razie i zarówno dla kibiców, jak i przede wszystkim dla pozostałych zawodników. Niekiedy jest tak, że dla dobra zespołu trener pozbywa się gwiazdy, o czym opowiemy za kwadrans. Zapytamy także o fenomen prezydentów długodystansowców. Jest kilku włodarzy miast, którzy wygrywają kolejne wybory i rządzą już 3, 4, a nawet 5 kadencji. O samorządowych maratończykach po 17. Opowiemy także o Starym Sieradzu. Portal Old Sieradz to miejsce, gdzie zamieszczane są stare zdjęcia i współczesne komentarze i wspomnienia. Młode pokolenie poznaje miasto, w którym mieszka, którego nie pamięta, bo nie może pamiętać i jest zafascynowane tym, jak to pięknie kiedyś wyglądało, że tu wcale nie było żadnego błota, pogorzeliska, tylko że miasto kwitło, było piękne i życie kwitło i w rynku, i w amfiteatrze. O Starym Sieradzu w trzeciej godzinie audycji. Śmieci to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohaterami będą ludzie, którzy w swoim mieszkaniu w bloku gromadzą śmieci, stare ubrania i co tylko znajdą. Przyjdą z ekipą tak zwaną porządkową i jeszcze jakiś kontener sprowadzą i przyjdą i nam na siłę będą porządkować mieszkanie. A my sobie nie życzymy, żeby nam ktoś właził w nasze intymne życie, bo my co mamy, to nasze jest i nam potrzebne, a oni nam pozabierają, wszystko pokradną. Niby porządkować mieszkanie mi chcą. No, chore umysły. Śmieci. Ten reportaż o 18:15. Polecam. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk przy telefonie 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk, który był bohaterem ostatniej audycji wakacyjnej z cyklu Ja tu gram, dziś między 12 a 13. 22 i 7 trójek to nasz telefon. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Prawie 11 minut po 16. Na początek piosenka dnia Say You Love Me to Jessie Ware. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you're mine. Baby, it looks as though we just say you love me just for today. And don't give me time cause that's not the same. Jessie Ware, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Koniec parlamentarnej wakacji i od razu mocny akcent na początek nowego sezonu politycznego. Premier Donald Tusk oraz wszyscy jego ministrowie przedstawili plany rządu do końca kadencji. Koalicja chwali zapowiedzi, opozycja mówi o kolejnych obietnicach bez pokrycia. W Sejmie była Małgorzata Naukowicz. Premier wystąpił przed Sejmem po 3-tygodniowej nieobecności w sferze publicznej. Po przerwie posiedzenie Sejmu jest chyba właściwym momentem, aby przed Wysoką Izbą taki krótki raport przedstawić. Tak Donald Tusk tłumaczył, dlaczego zdecydował się opowiedzieć o priorytetowych pracach rządu. A te priorytety to między innymi podwyżki rent i emerytur oraz wprowadzenie ulg prorodzinnych. Skorzystać mają najsłabiej zarabiający. Waloryzacja ma pozostać procentowa, ale ma być wprowadzony minimalny próg podwyżki, czyli 36 zł. Premier zaproponował, by od tego roku podatkowego każda rodzina mogła w pełni wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. Odpowiedzialnie przed Wysoką Izbą twierdzę, że to są te wydatki, na które nas stać. I to jest nasza propozycja, aby tak tę niedużą nadwyżkę dzisiaj podzielić. Premier zapowiedział ponadto, że nadal będziemy wspierać Ukrainę, uwzględniając nasze bezpieczeństwo. Szef rządu oczekuje również od posłów poparcia dla zwiększenia wydatków na obronność od 2016 roku do 2% PKB, ponieważ jest to elementem odpowiedzialnej polityki obronnej. Wyjaśnił, że w 2015 roku nie możemy zwiększyć budżetu na ten cel, bo musimy zapłacić 5 miliardów złotych kolejnej raty zakupione wcześniej myśliwce F-16. Po Donaldzie Tusku głos kolejno zabierali poszczególni ministrowie, między innymi wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Jak mówił, strategicznym zadaniem dla rządu jest utrzymanie ożywienia gospodarczego. Co w tej rzeczywistości wyzwań związanych nie tylko z embargami handlowymi, ale napięciem, utratą części rynków poradzieckiej, Euroazji, będzie wyjątkowo zadaniem wymagającym. Stąd zadanie najważniejsze – otwierać i pozyskiwać nowe rynki zbytu, tak aby utrzymać wysoką w dalszym ciągu dynamikę polskiego eksportu. Szef klubu PO Rafał Grupiński chwalił pomysły rządu i mówił o odpowiedzialności. Informacje, jakie przekazał prezes Rady Ministrów, a także pozostali ministrowie, dają nam nadzieję na to, że ten rok, ostatni rok tej kadencji będzie wypełniony bardzo dobrą pracą rządu, trafnymi decyzjami, niezwykle ważnymi społecznie. Propozycje Donalda Tuska to małe plastry na wielką ranę, mówił z kolei szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem rząd koalicji PO-PSL powinien podać się do dymisji. Wysłuchaliśmy czwartego exposé premiera Donalda Tuska. Oprócz tych exposé było kilka ofensyw legislacyjnych. Tu za nami jest gabinet, w którym miał urzędować premier Donald Tusk, bo miał nadzorować pracę Sejmu, żeby te wszystkie propozycje zostały przeprowadzone przez Sejm. Co z tych ofensyw wynikało? No nic. Dokładnie nic. Rozczarowania wystąpieniem premiera nie krył szef SLD. Leszek Miller spodziewał się, że szef rządu zechce ogłosić przedterminowe wybory. Tymczasem, mówił, okazało się, że dalej chce zarządzać wizerunkiem, a nie państwem. To jest metoda działania, która polega na bezustannych zapowiedziach, co jednak budzi coraz większe znużenie. Dzisiaj nowum, które zostało wprowadzone, polega na tym, że jak do tej pory festiwal obietnic to był festiwal jednego aktora, a dziś wystąpiła niemal cała rządowa trupa. Także i zapowiedzi są coraz mniej wiarygodne, czego już bowiem nie słyszeliśmy. Opozycja spodziewała się też rozliczeń za aferę taśmową, ale premier zapowiedział, że osobnej informacji na ten temat mamy się spodziewać we wrześniu. Przedstawi ją szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Dziękujemy bardzo. Tyle z Sejmu Małgorzata Naukowicz. Temat powróci w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Puls jak zwykle o 17.45. A u nas już za chwilę o grach zespołowych, w których jak wiadomo ważny jest zespół, ale ważne są także gwiazdy. Tyle, że gwiazdorzenie ma swoje granice. Gwiazda musi jednak gwiazdorzyć w granicach rozsądku. Tak, żeby to nie było rzucające się w oczy w każdym razie i zarówno dla kibiców, jak i przede wszystkim dla pozostałych zawodników. Bo niekiedy zespół zostaje, a gwiazda odpada i o tym już za chwilę. To byli Blendersi, 22 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Wiadomość, że Bartosz Kurek, jeden z czołowych polskich siatkarzy, nie zagra na Mistrzostwach Świata, zmroziła polskich kibiców, ale ucieszyła trenerów i zawodników drużyn, z którymi przyjdzie nam walczyć. Forma sportowa Bartosza, która podobno nie była najwyższa, to jedno, a nieporozumienia z trenerem Stefanem Antigą, to drugie. W studiu Tomasz Gorozdowski, dzień dobry. Dzień dobry. No najprawdopodobniej tak, tak się mówi w środowisku. No i mamy klasyczny przykład, że nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni trenerzy decydują się poświęcić swoją największą gwiazdę w imię dobra drużyny. Marcin Sobczyk, psycholog sportowy. Jest wiele przykładów zespołów, które składają się z gwiazd, chociażby Real Madryt, czy weźmy przykład Chicago Bulls za najlepszych lat w koszykówce, kiedy grał tam Michael Jordan, ale też inne gwiazdy i potrafili stworzyć rozumiejący się zespół. Natomiast często też jest tak, że trenerzy, widząc ryzyko, że zawodnik, który daje drużynie dużo sportowo, natomiast osobowościowo ma trudny charakter i jego zachowania mogą negatywnie wpływać na resztę zespołu, no wolą wybrać to tak zwane mniejsze zło i zrezygnować z takiego zawodnika po to, żeby ta cała reszta wtedy może dała z siebie więcej. Kiedy widać na przykład brak zaangażowania u niektórych gwiazd na treningach. No, a zawodnicy, kiedy widzą, że jest jakaś niesprawiedliwość w drużynie czy nierówne traktowanie, to bardzo szybko to wyłapują i robi się negatywna atmosfera. Tak? Stąd wielu trenerów, jeśli po prostu żadnymi sposobami nie docierają do takich osób, wolą z nich zrezygnować. Siatkówka to sport zespołowy, w którym wzajemne relacje pomiędzy szkoleniowcem a zawodnikami są wyjątkowo ważne. Tak też było za czasów Huberta Wagnera, który uchodził za dyktatora, uchodził za autokratę. Grał z nim Andrzej Warych, obecnie szef wyszkolenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Każdy zespół, który chce walczyć o medale, powinien mieć oprócz zespołu, czy w zespole powinien mieć gwiazdę. U Jurka było tak, że siła tego zespołu tkwiła w tym, że gwiazdy potrafiły się dopasować czy wkomponować w zespół. Jest taki jeden spektakularny przykład ze Staszkiem Gościniakiem, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Świata, rozgrywający, czyli taka newralgiczna pozycja, prawda, dla zespołu. Ale miał incydent ze Stanami Zjednoczonymi i za to, że sobie tam pojechał bez jego zgody i na igrzyska Stasiu Gościniak nie pojechał. Jurek podjął ryzyko, grając z jednym rozgrywającym dla dobra zespołu. Chodziło o to, żeby to był pozostał zespół. Ale czasami jednak gwiazda to gwiazda i na to należy zwrócić uwagę. Jeśli gwiazda nie przykłada się, czy nie potrafi podporządkować się pewnym rygorom zespołowym, ale ta gwiazda musi jednak gwiazdorzyć w granicach rozsądku. Tak, żeby to nie było rzucające się w oczy w każdym razie i zarówno dla kibiców, jak i przede wszystkim dla pozostałych zawodników. Natomiast jeśli to przerasta pewne granice przyzwoitości, nazwijmy to, wówczas myślę, że należałoby zrezygnować z gwiazdy. No, tak jak w życiu pewnych granic nie należy przekraczać. Całkiem niedawno usłyszeliśmy o transferze z Milanu supergwiazdy Mario Balotellego. Piłkarz o nieprzeciętnych umiejętnościach, zawsze w każdym klubie. W sumie sprawiał więcej kłopotów niż przynosił korzyści, więc się go pozbyto. Przypomina Marek Lenert. Mówił, że nie chce go w swoim klubie, ponieważ wyznaje zasadę, że jedno zepsute jabłko w koszyku zarazić może pozostałe. Można dyskutować, czy Mario Balotelli tak się zupełnie nie sprawdził. W 54 spotkaniach strzelił 30 bramek, ale większym zainteresowaniem opinii publicznej cieszyły się jego wyczyny poza boiskiem. Jak to ujął w momencie pożegnania jeden z komentatorów, Super Mario uległ kultowi własnej osoby. I na tym się poślizgnął. Stawiano na niego, miał ogromny potencjał i kredyt zaufania, ale w decydującym momencie się nie sprawdził, dlatego można się będzie obyć bez niego. Jak napisał jeden z dzienników, teraz niech Balotellim martwią się Anglicy. Ponieważ piłka nożna jest zdecydowanie najpopularniejszą dyscypliną, właśnie w piłce znamy najwięcej przykładów poświęcania gwiazdy dla dobra zespołu. No, albo czasami dla dobra trenera, czasami trudno to rozróżnić. Michał Czechowicz z tygodnika Piłka Nożna. Szatnia FC Barcelony w czasach Pepa Guardioli zmieściła dużo gwiazd, ale nie pomieściła tam ego Zlatana Ibrahimowicza. Piłkarza, który przychodził tam za kilkadziesiąt milionów euro, miał być taką typową dziewiątką, golladorem. Ibrahimowicz zaczął w dumie Katalonii fenomenalnie, strzelił bramki w kilku kolejnych meczach początku sezonu Primera Division, pobił kilka rekordów, spisywał się znakomicie, ale chemii między nim a Guardiolą akurat nie było. Szybko stało się jasne, że Szwed i Hiszpan nie dojdą dojdą do porozumienia. Rozbijało się począwszy od błahostek tego, że Ibra nie mógł przyjeżdżać swoim ukochanym Ferrari na treningi. Doszło już do otwartego konfliktu w szatni na linii Ibrahimowicz-Guardiola. W późniejszej biografii Ibrahimowicz wspominał, że cieszył się w momencie, kiedy patrzył, jak Barcelona przegrywała, a on siedział na ławce rezerwowych. Mówimy tutaj o sytuacjach, w której trener zwalnia niepokorną gwiazdę, ale zupełnie innym zagadnieniem jest przypadek, kiedy to nie trener zwalnia gwiazdę, ale gwiazdy zwalniają trenera. No, ale to już zupełnie inna opowieść. My skupiliśmy się nie tyle na spadających gwiazdach, co na wypadających gwiazdach. Tomasz Garazdowski, dziękuję bardzo. Dziękuję. No i w międzyczasie tak sobie rozmawialiśmy, jak to będzie na tym mundialu. Ładna nazwa swoją drogą dla imprezy, dla mistrzostw świata w piłce siatkowej. Mundial, prawda? Przyjęło się. Będzie pięknie. Będzie pięknie. Nie wiemy, jak poradzimy sobie sportowo, my, znaczy nasza drużyna. Nie wiadomo. No, nie wiadomo. Różnie może być, ale jednego jesteśmy pewni. Organizacyjnie na pewno będzie znakomicie. A zaczniemy naprawdę z wysokiego pułapu. 62 tysiące widzów na Stadionie Narodowym. Co się dzieje w Spodku, kiedy jest 10 tysięcy kibiców? Jak było w Krakowie, gdzie było 16 tysięcy kibiców? A tu 62 tych zwariowanych polskich siatkarskich kryzoli? I do tego jeszcze dwie solidne drużyny na murawie, chciałem powiedzieć. No poniekąd. Polska, Serbia. To naprawdę będzie sobota, która mam nadzieję zapadnie w pamięć nie tylko w Polsce, z innych powodów mam nadzieję w Serbii, ale generalnie myślę, że to spotkanie będzie wspominał cały siatkarski świat. 60 tysięcy kibiców, tego siatkówka chyba jeszcze nie widziała światowa. 62 tysiące kibiców, bo mimo, że pojemność Stadionu Narodowego wynosi chyba 58, to wyobraź sobie, że na płycie stadionu są zbudowane dodatkowe trybuny na 11 tysięcy kibiców. Było już, czyli... było już coś takiego w siatkówce? Było. Odbywało się coś takiego w Brazylii. To było w trochę innym, oczywiście nie było takiego poziomu sportowego, to nie były mistrzostwa świata, nie było tak dużej publiczności, ale mecz siatkarski na stadionie piłkarskim już miał miejsce. I ten mecz otwarcia 7, tak? Dobrze mówię? 7 września? Nie 7 września, tylko pojutrze. A, to mnie sprowadziłeś na ziemię, to się przygotować jakoś muszę do tego. No, barwy musisz kupić szalik, kupić trąbek się nie używa. Szalik to mam, bo to z euro, no ale... A no właśnie, tyle, że biletu nie masz, w związku z tym pozostanie ci chodzenie dookoła stadionu i nasłuchiwanie. Początek Mistrzostw Świata w piątek o 18:00 rozpoczęcie, a o 20:15 już ten mecz. Dzięki, że mi powiedziałeś, bo ja spokojnie czekałbym do 7. Myślę, że spotkamy się jeszcze w piątek, żeby zapowiedzieć to, co się tam dzieje. Tomasz Gorozdowski, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Yeah. Komunikat dla kierowców z Krajowej Dwunastki można przekazać. Na trasie między Pioszkowem a Sulejowem, Krajowa Dwunastka, korek do 2 godzin stania, remont drogi w Sulejowie. Dziękuję panu za telefon i to chyba nie wszystkie utrudnienia w tym regionie. Mam taki komunikat dla kierowców. W Częstochowie jest korek taki mniej więcej na godzinę na jedynce w obie strony. Także jeśli ktoś mógłby ominąć, to polecam, bo straci dużo czasu i nerwów. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. Zapraszamy do reklamy. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. W najnowszej polityce temat na początek szkoły. Czy twoje dziecko zrobi życiową karierę? Czego nie widzą krytycy Platformy? Rosjanie cieszą się z sankcji. A ponadto grywalizacja, czyli jak bez podwyżki zmotywować pracownika. Oraz specjalny raport o Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Tygodnik Polityka już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. When she went and love come over my head abounds, oh, the feeling. She said. Coś ciśnienie chyba dzisiaj leci, zauważyłeś? Nie. Jakieś takie, nie wiem, coś się dzieje. Dzwonię z tego informacją, bo chyba redaktor prowadzący się pomylił, informując, że mecz otwarcia siatkówki jest w piątek. Także tutaj nie wiem, czy to są jakaś zmiana nastąpiła, czy też był błąd. Konkretnie powiedzieliśmy, że pojutrze. Ja wychodziłem z założenia, że dzisiaj jest czwartek, czyli wszystko by się zgadzało. Ale ponieważ jest środa podobno, no to rzeczywiście w sobotę. Znaczy, ja wiedziałem, że dzisiaj jest środa, ale sprostował, tylko nie wiedziałem, że ty myślisz, że jest czwartek. To tak. Stąd błąd. No, każdemu się może zdarzyć. Czyli ktoś, kto pod Stadion Narodowy przyjdzie w piątek, to będzie miał 24 godziny na przygotowanie. Zdąży sobie spokojnie, tak, bez pośpiechu. O 20:15 nawet w sobotę, także będzie miał dużo czasu. No to tyle chyba, tak? Tak, dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki. W ten piątek, nie siódmego, tylko w ten. Sobotę, bądźmy konkretni. No tak. Dobrze, za 22 minuty godzina 17, 22 i 7 trójek to nasz telefon. Śmiech powinien teraz zniknąć, bo zabieramy się za sprawy bardzo poważne, bo Rosja zamierza wstrzymać dostawy gazu do Europy. Taką informację podał szef ukraińskiego rządu Arsenij Jaceniuk. Rosjanie chcą zakręcić kurek gazociągu, który prowadzi właśnie przez tereny Ukrainy. Jeśli tak się stanie, to Polskę czekają spore utrudnienia, ocenia Paweł Nierada z Instytutu Sobieskiego. Gdyby gaz rosyjski przez Ukrainę przestał płynąć, a takie scenariusze już przerabialiśmy, no dla nas byłby to mimo wszystko bardzo duży problem, ponieważ nie funkcjonuje terminal LNG, ponieważ realny rewers na rurociągu jamalskim niekoniecznie pozwoli na uzupełnienie tych strat, które mogą wyniknąć, powiedzmy, obrazowo na froncie ukraińskim. Pytanie będzie, komu trzeba będzie ten gaz wyłączyć i w jakiej kolejności? Dla Polski nie ma to dużego znaczenia, ponieważ większość gazu płynie do nas przez Białoruś. Bartłomiej Derski, ekspert rynku paliwowego z portalu wysokienapięcie.pl. Dla całej zachodniej Europy to ma bardzo duże znaczenie, ponieważ gaz płynący przez Ukrainę, dalej przez Słowację, Czechy, do Austrii, do Niemiec, to jest bardzo duży wolumen, który odbierają nasi zachodni sąsiedzi. Czy w takim razie powinniśmy modlić się o łagodną zimę? Zdecydowanie tak. Chociaż i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż na przykład Słowacja, która praktycznie całość gazu importuje z Rosji i to niefortunnie przez właśnie kanały ukraińskie. U nas jest sytuacja trochę lepsza, ale trochę lepsza nie oznacza sytuację zupełnie beztroską. Przez Ukrainę płynie tylko około 1/3 naszego importu, całych dostaw gazu, który jest dostarczany ze wschodu. Jan Hadam, prezes Gaz Systemu. Po drugie, od kilku lat pracujemy nad nowymi połączeniami z innych krajów niż kierunek wschodni i w tej chwili dysponujemy zupełnie nowymi możliwościami. Są to możliwości dostawy zarówno z kierunku południowego przez połączenie w Cieszynie, jak i w kierunku niemieckiego przez dwa połączenie w Lasowie, drugie w niemieckiej miejscowości Malnow. Te wydarzenia za wschodnią granicą uświadomiły nam, co to znaczy zależność energetyczna. Jerzy Pietrewicz, wiceminister gospodarki. Nie trzeba tutaj czołgów, żeby uzależnić sąsiedzki kraj. Dlatego też my ten element bezpieczeństwa energetycznego akcentujemy, a w jego kontekście również potrzebę możliwie jak najlepszego wykorzystywania własnych zasobów energetycznych. Tutaj już nawiązujemy do naszego bogactwa narodowego, jakim jest brunatny i kamienny węgiel. Jeżeli ten gaz zostanie ograniczony, to co? Przeciętny Kowalski powinien być tym ostatnim, który odczuje problemy z niedoborem gazu. Po pierwsze, mamy rezerwy strategiczne, więc pytanie jest tak naprawdę, jak długo to napięcie na linii Rosja-Ukraina w kontekście gazu będzie trwać. Być może nie zostaną te dostawy zatrzymane w sposób trwały, być może uda nam się przetrwać na tych rezerwach, które już nagromadziliśmy. Natomiast w dłuższym horyzoncie sądzę, że niestety w pierwszym rzędzie niedobory odczują niektóre zakłady przemysłowe. W ostatnim okresie wzrosły również w Polsce zdolności do magazynowania gazu. One w tej chwili wynoszą około 2,7 miliarda metrów sześciennych. Tak dla przypomnienia powiem, że jeszcze 3-4 lata temu było to około 1,4 miliarda. Czy są jakieś gałęzie przemysłu, w których ten gaz jest wykorzystywany i mógłby zostać zastąpiony innymi paliwami? Problem polega na tym, że niestety nie mógłby. Nie ma w tej chwili takich łatwych cięć, które mogłyby być przeprowadzone, które pozwoliłyby nam na tyle ograniczyć konsumpcję, żeby śmielej patrzeć w przyszłość. Unia Europejska musi szukać pewnych alternatyw. Maciej Stryjecki, prezes Fundacji na Rzecz Energetyki Zrównoważonej. Nie jest łatwym rozwiązaniem postawienie na import dużo tańszego gazu z ze Stanów Zjednoczonych, gazu łupkowego, dlatego że to też nie jest w interesie Amerykanów. Oni będą woleli nam eksportować towary, które będą taniej produkowane dzięki ich niższym cenom energii, niż pozbywać się swojego paliwa. W związku z tym myślę, że tutaj stoją przed Unią Europejską poważne wyzwania związane z tą sytuacją polityczną. O możliwe scenariusze dla Polski pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut, godzina 17. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Srdnopopnepop, kurdnopopnepop, nucę gwiżdżę sobie. Srdnopopnepop, kurdnopopnepop, nucę wciąż o tobie. Wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni i zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych dniach gwiżdżę sobie. Syrdnopopnepop, kurdnopopnepop, nudzę gwiżdżę sobie. Syrdnopopnepop, kurdnopopnepop, nudzę wciąż o tobie. Bo czasem po prostu tak bywa, że sama i przy tobie, ale wciąż o tobie, nucę gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię, albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Miśkiewicz, za 14 minut, godzina 17, w takim nastroju jeszcze radiowa widokówka z Mazur. Dziś u nas na Mazurach było widać, słychać i czuć, że wakacje dobiegają końca. Na jeziorze żagli nie za dużo, pola namiotowe lekko pustawe, a turystów znacznie mniej niż tydzień temu. Z pewnością upały już do nas nie wrócą, ale takie temperatury 25 stopni, jak ten starzy Mazurzy przewidują, to jeszcze we wrześniu będą. Wrzesień może być jeszcze bardzo pięknym miesiącem. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Dziękuję panie Adamie. Za 13 minut 17 już za chwilę trzy strony świata. Ernest Zozuń o tym, co dzieje się we Francji. I forgot.

A moim gościem jest pan Bartłomiej Zdaniuk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rząd francuski trzeba było wziąć za twarz, kolokwialnie mówiąc? Może nie tyle rząd francuski, ile po prostu w ekipie rządzącej od roku 2012 są różne odcienie, różne frakcje, które ideologicznie są bardzo od siebie oddalone. W roku 2012 ich wspólnym celem było, że tak się wyrażę kolarsko, rozprowadzenie François Hollande'a. Natomiast co później? Montebourg, o którym była tutaj mowa, jest politykiem dosyć głośnym. Nawet dzisiaj, gdy następowało oficjalne przekazanie stanowiska swojemu następcy, to i nawet dzisiaj różnego rodzaju aluzje puszczą, typu, że gdy się już nie da grać komedii, to trzeba ustąpić. I co się działo w ostatnich latach, czy praktycznie ostatnich 2 lat? No, mamy do czynienia z prezydentem, który po pierwsze sam ma taką słabowość, może nie tak zdecydowaną, albo który stara się decyzję nie podejmować od razu, tylko stara się jakby zawsze czekać, co z tego wyjdzie. Mamy premiera obecnego Manuela Valsa, który zdecydowanie reprezentuje nurt taki, powiedziałbym, umiarkowany, centrowy. To też nie jest przypadek, bo chodzi o to, żeby tego centrum nie okupowała na przykład prawica. No a mamy też, i to jest rzecz bardzo istotna we Francji, potężne skrzydło lewicowe. To jest z perspektywy polskiej rzecz absolutnie nie do pojęcia. Natomiast we Francji istnieje bardzo silny nurt i w społeczeństwie, i w polityce, w elicie politycznej, myślący absolutnie lewicowo. Lewicowo, antyliberalnie, który twierdzi, że przyczyną całego tego kryzysu są rozpasane wielkie firmy i burżuje i kapitaliści, którzy zarabiają pieniądze kosztem biednego ludu. W związku z pierwszym sposobem to jest opodatkowanie tych wszystkich wielkich firm, korporacji i tak dalej. Być może jest w tym trochę prawdy, to inny temat. Montebourg był akurat jednym z tych przywódców, którzy reprezentowali i lewe skrzydło, ale też który, może to nawet było dla niego gorsze, głośno pokazywał swoją różnicę. I no, pojawia się pewien moment, w którym no, trzeba się na coś zdecydować. W związku z powyższym, z czym mieliśmy do czynienia? Z wycięciem tego skrzydła, które nie pasowało do koncepcji prezydenta Francji. Ale może on był po prostu złym ministrem gospodarki? Pytanie właśnie, to jeżeli chcieć ocenić danego ministra, to trzeba zadać sobie pytanie, co w ogóle można zrobić. Mm-hmm. Otóż no, z takich głośnych decyzji, jakie były podjęte, to na przykład taka, że państwo będzie miało kontrolę nad prywatyzacjami. No, w jaki sposób zaprzecza to wolnemu rynkowi? Tu tak naprawdę mamy do czynienia z tym, że wizja francuskiej lewicy jest, mówię te już skrzydła tego mocno lewicowego i lewego skrzydła partii socjalistycznej i jeszcze bardziej na lewo od nich, bo przecież jest skrajna lewica bardzo we Francji silna. Ich wizja stanowi zdecydowanie zaprzeczenie Unii Europejskiej, no ale z punktu widzenia lewicowego, tak, oni chcą w ogóle przebudowy i Unii Europejskiej i zresztą samej Francji. A w Nomont to był przez długi czas był zwolennikiem tak zwanej szóstej republiki, że trzeba pójść dalej. Tak jak myśmy w Polsce mieli mieć czwartą republikę, mm-hmm, będąca zwrotem w prawo, tak tam szósta republika będąca zwrotem w lewo. W związku z tym problem polega na tym, że może i oni chcieli jakby większej obecności, większej obecności państwa w gospodarce, ale po pierwsze, no, nie mieli na to zgody prezydenta Francji. Po drugie, Francja jest no, już tak sprzężona z mechanizmami Unii Europejskiej, że wydaje się, że tego typu przebudowa raczej nie może się odbywać na poziomie jednego państwa, chyba że stosujemy model brytyjski, wychodzimy z Unii Europejskiej. No ale gospodarczo Francja nie stoi najlepiej w tej chwili. Myślę, że notowania ma jedne z gorszych w całej Unii Europejskiej. Problem Francji jest taki, że jest to kraj, który funkcjonuje według zasady, powiedziałbym, cały czas jakichś feudalnych mechanizmów, gdzie każdy zawód, każde miejsce pracy nawet uzależnione jest nie od, albo w mniejszym stopniu od osobistych talentów, zasług pracownika, że ktoś ciężko pracuje, no to jakiś tam awansuje, ma lepsze stanowisko, wyższe wynagrodzenie. Tylko uzależnione jest od tego, kto jaką skończył szkołę, jaki wcześniej ma doświadczenie. Czyli to jest od to, papieru. Co Francuzi, od papieru to Francuzi nazywają tak zwaną zasługokracją, mm-hmm, meritocracy. Powoduje to, że jeżeli ktoś skończył jakąś super, świetną, renomowaną szkołę, później zajmuje dane stanowisko, jego z tego miejsca zdjąć po prostu nie można, gdyż jest już on, jemu się udało przeskoczyć pewną poprzeczkę i koniec. To powoduje, że system francuski jest bardzo, powiedziałbym, nieelastyczny. I próba uelastycznienia tego systemu jest przez Francuzów postrzegana jako próba zabrania im już jakichś zdobyczy socjalnych, które oni wcześniej mieli. I kończy się strajkami. Kończy się strajkami, oni się nie zgadzają, władza coś tam troszeczkę próbuje zmienić, ale jeśli chodzi o taką gwałtowną zmianę, tak jak no, Polska chociażby miała, wydaje się, że Polska jest o wiele bardziej elastyczna pod tym względem, to myślę, że Francja tego, za tej prezydentury na pewno nie dokonać. Nie widzę prezydentury, która mogłaby tego dokonać. Prędzej wyobrażam sobie opcję wyjścia z Unii Europejskiej. Czy François Hollande jest w stanie w ogóle poprawić swoje notowania kiedykolwiek? 18% poparcia to chyba najniżej ze wszystkich prezydentów francuskich, jacy byli. François Hollande ma, jak gdyby, liczy na dwa takie, jak gdyby, powiedziałbym, dwie pozytywne przemiany. Pierwsza pozytywna przemiana, na którą on liczy, to taka, że gospodarka sama się ożywi. Mm-hmm. Sama się ożywi. No do wyborów jeszcze we Francji są trzy lata. Niecałe 3 lata. Więc patrzą wszyscy na Niemcy zwłaszcza. Trochę też może mniej na USA, ale na Niemcy zwłaszcza. Jeżeli gospodarka się rozkręci, no to pewnego rodzaju problemy czy trudności same się jakoś rozwiążą. Natomiast druga rzecz, która przemawiać może za Hollandem, to jest słabość opozycji. Mm-hmm. Tak naprawdę, jeśli chodzi o opozycję, to tej klasycznej opozycji prawicowej nie ma. Mhm. Bo nie ma lidera w partii UMP. Chce być Sarkozy, ale tego głośno nie mówi. Mamy w chwili obecnej triumvirat 3 byłych premierów, którzy rządzą UMP. Co ciekawe, od kilku dni nie byli oni w stanie nawet wydać jednego wspólnego komunikatu prasowego na temat odwołania rządu. No i jeszcze mamy, jeszcze bardziej na prawo od UMP, mamy rosnący w siłę Front Narodowy. W związku z powyższym być może François Hollande będzie starał się rozegrać coś na kształt roku 2002 na odwrót. Otóż co było w 2002? Do drugiej tury wszedł człowiek z UMP, wtedy Jacques Chirac, jeszcze się to nie nazywał UMP, czy już się zaczynało nazywać, i Jean-Marie Le Pen. W rezultacie w drugiej turze no, wszyscy głosowali na Chiraca. Być może na to liczy François Hollande, że uda mu się wejść do drugiej tury razem z kim z Frontu Narodowego, no i wtedy sprawa rozwiązana. Bartłomiej Zdaniuk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. Tam należy szukać rubryki audycje, a tam tytułu naszego programu. Na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Łódzka prokuratura wszczęła 2 śledztwa w sprawie wydarzeń, do jakich doszło w czerwcu podczas przeszukania redakcji Wprost. Lalki, misie, samochody, a nawet kolekcje naklejek. Uczniowie noszą do szkoły nie tylko książki. W efekcie chodzą z przeciążonymi turnistrami. Na Podhalu ludowe rękodzieło wypiera chińska tandeta. Prawdziwych pamiątek jest coraz mniej, alarmują górale. Są 2 śledztwa w sprawie przeszukania w redakcji Wprost. Wszczęła je łódzka prokuratura okręgowa. Dotyczą wydarzeń, do jakich doszło w połowie czerwca w siedzibie tygodnika. Prokuratorzy oraz funkcjonariusze ABW udali się wtedy do redakcji po nagrania podsłuchów polityków, ale dziennikarze odmówili ich wydania. Jedno z tych postępowań dotyczy w szczególności stosowania przemocy w celu zmuszenia funkcjonariuszy publicznych do zaniechania czynności przeszukania i zabezpieczenia dowodów przestępstwa oraz ewentualnego naruszenia ich nietykalności cielesnej. Drugie natomiast, ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji biorących udział w zabezpieczeniu działań podejmowanych przez prokuratorów i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w siedzibie redakcji. Mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Oba wątki wyłączono ze śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów prowadzonego przez prokuraturę okręgową Warszawa-Praga. Materiały obu spraw trafiły do łódzkiej prokuratury w ubiegłym tygodniu. Dziś zapadła decyzja o wszczęciu śledztw. Z nowym rokiem szkolnym wraca problem ciężkich tornistrów. Zwykle za duże plecaki noszą do szkoły pierwszoklasiści. Częściej dziewczynki niż chłopcy. Więcej zabierają ze sobą do szkoły uczniowie wsi niż miast. Tak wynika z badań Fundacji ROZA, która sprawdziła tornistry uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Eksperci co roku przed 1 września powtarzają, dzieci powinny mieć lekki tornister, by nie mieć wad postawy. Już za kilka dni zabrzmi pierwszy dzwonek. Uczniowie przed pójściem do szkoły do swoich tornistrów oprócz pomocy naukowych zapakują sporo niepotrzebnych rzeczy, które znacznie wpłyną na wagę ich plecaków. Problem przeciążonych tornistrów jest problemem nagminnym. Mówi koordynatorka akcji Lekki Tornister Violetta Pietryszyn z Fundacji ROSA. Mieliśmy rekordzistę, który w tornistrze miał aż 5 piórników. Jednak za to, co znajduje się w szkolnym plecaku, w dużej mierze odpowiedzialni są rodzice, twierdzi prezes Fundacji ROSA Mariusz Bober. Uczulamy rodziców, że to jest ich przede wszystkim obowiązek zajrzeć, co dziecko ma w plecaku. Fizjoterapeuta Krzysztof Kamiński ostrzega, że noszenie zbyt ciężkiego plecaka może skutkować problemami zdrowotnymi. W funkcjonowaniu na przykład pracy kręgosłupa bądź klatki piersiowej, a także stawów kolanowych czy samych stóp. Prawidłowa waga plecaka z przyborami szkolnymi nie powinna przekraczać 10% masy ciała dziecka. Jednym ze sposobów na lżejszy plecak może być pozostawienie części pomocy naukowych w szkolnych szafkach. Ale na taki luksus nie wszystkie szkoły mogą sobie pozwolić. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szef londyńskiej policji nie tylko popiera rządowe propozycje zaostrzenia kontroli nad islamistami, ale idzie jeszcze dalej. Sir Bernard Hogan Howe uważa, że brytyjskim dżihadystom należy odbierać paszporty, a nawet obywatelstwo. Według szacunków rządowych w Iraku i Syrii może walczyć nawet 500 Brytyjczyków. Tak zwane nakazy kontroli wprowadzone przez poprzedni rząd Partii Pracy po zamachach na londyńskie metro latem 2005 roku obejmowały zakaz poruszania się podejrzanych poza wyznaczonym terenem i czasem, zakaz kontaktów z określonymi osobami i ugrupowaniami oraz podróży zagranicznych. Ale po dojściu do władzy konserwatystów w 2010 roku zastąpiono je łagodniejszymi przepisami. Teraz szef Scotland Yardu poparł postulat przywrócenia czegoś w rodzaju nakazów kontroli. Jak powiedział lokalnej londyńskiej radiostacji LBC, nie należy wypuszczać z kraju potencjalnych dżihadystów, a tym bardziej wpuszczać ich z powrotem do kraju po powrocie z Iraku i Syrii. Wydaje mi się, że posiadać paszport i być obywatelem tego kraju to przywilej, a jeśli ktoś walczy za granicą w imieniu innego państwa, to oznacza, że dokonał wyboru, powiedział Bernard Hogan Howe. Z podobnym postulatem wystąpił też lider partii UKIP Nigel Farage, a burmistrz Londynu Boris Johnson proponuje zmienić prawo w ten sposób, aby automatycznie uznawać powracających z Syrii i Iraku za terrorystów i złożyć na nich ciężar udowodnienia, że są niewinni. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Górale biją na alarm. Ze straganów znikają pamiątki wykonywane przez rodzimych rzemieślników. Zamiast ich wyrobów króluje asortyment ściągany z Chin. W Polsce rękodzieło ludowe już od 1989 roku kiepsko sobie radziło, odkąd obowiązuje 23% stawka VAT. Wielu osobom przestało się opłacać tworzyć pamiątki, mówi Jan Karpiel-Bułecka z Zakopanego. Zaczynamy tęsknić za tym, co nam się kiedyś wydawało, że to jest tandeta. Pamiętacie doskonale orły z desek albo jelenie? Znajdźcie kogoś, kto to robi. Wszystko zalewa chiński wyrób, za to się płaci 2,50, tu się sprzedaje po piątce. Mieszkańców Podhala zalew chińszczyzny niepokoi. Jako to rządzą u nas kraju, że gdyby Chiny miały mieć pole do popisu na my biedokiców, zegnają nas niedługo do rezerwatu i ani ciupak nie będziemy sprzedawać, bajno patrzeć. Cena autentycznych pamiątek jest znacznie wyższa niż tych importowanych z Chin. Za kutą i ręcznie inkrustowaną ciupagę trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych, podczas gdy te z plastikowymi obuchami kosztują zaledwie kilkanaście złotych. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Górale narzekają na chińszczyznę. Tak? Narzekają, no. Ale to Chińczycy sprzedają? Nie Chińczycy, importowane wszystko jest sprowadzane. A sprzedają? Hurtownie. A, okay. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Lech Poznań ma nowego trenera, nie z Chin, z Polski. Już oficjalnie jest nim Maciej Skorża. Pojawił się dziś na konferencji prasowej i jak to w takich sytuacjach bywa, rzucił kilka okrągłych zdań. Dla przykładu takie oto, wielokrotnie złożone. Nie ukrywam, że jestem przekonany, że i potencjał Lecha i wszystkie okoliczności, jakie są, jakie niedługo się pojawią w tym klubie, pozwalają śmiało myśleć na temat tego, żeby był to klub, który gra regularnie w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów i naprawdę jest to drużyna, która w Europie ma swoją markę. Skorża do Lecha przychodzi, Łukasz Teodorczyk z Lecha odchodzi. Kojarzony od tygodni z Dynamem Kijów, dziś podpisał 5-letni kontrakt z tym klubem. Podobno ma zarabiać aż 1,5 miliona euro rocznie i to w wieku zaledwie 23 lat. A potem mówi się, że młokosom uderza woda sodowa do głowy. Innemu, jak pamiętamy, uderzyła jakiś czas temu wyjątkowo solidnie. Dziś zaczyna wielkoszlemowy US Open. Jerzy Janowicz w pierwszej